Ahol látom azt, ahogyan egy apuka felpufozta a gyermekeit. Nagyon dühös lettem ebből, mert rontolja az értékes emberkereskedelmi árut. Mi gazdagság fel akarnak kérni a boltokkal részlet egy gyermeket kapni? Letoldák családapák, meg az ő következetlen tetteik. Dühítő, annyira dühítő ez az egész.